نوح علیہ الصلات والسلام واقعہ اللہ بیانولا چی دوی اللہ خپل قوم تلی گلو او دغه قوم د عراق پالا کی کې آبادو او رمبنے دعوت شور کړو هغه د الله رب العزت د وحدانیت او د توحید او د یو الله عبادت ته ټول قوم را بللو او ما سیوا د الله نا سمر معبودان غیزان له جوړ کړو دا غی نفی کړو دا غی د دعوت او د خیر خواهی په مقابله کې هغه سرداران ویلو چې دا خستا سغنت بشر دے او په دې دعوت کې د مقصد دا دے چې فضیلت او شرافت او سرداری پتا سو حاصلول غواړي دی آیات مبارکہ کیم دا غید زد و دینات خبر کئی دغ سرداران و کافران و مشرکان ویلیو ان ہوا ند دغ نوح علیہ السلام الا رجل مگر یو سڑے دے بیہی چپاغبان جنتن لیون توب دے العیاذ باللہ او دا دے چی تاسو دخپل خدایانو د عبادت و بندگیرئی نمانے کئی دے دے جنون او دے لیون توب خبری دی او دے جنتن روح المانی دام آنام کڑیوا بیہی جنتن اے بیہی جنن دبان پیریان ناس دی او پیریانو العیاذ باللہ دے حواس او عقل گڑوٹ کڑی دی فتربسون انتظار کئی بھی د دوباره کی حتا حین ترس وقت بس کدالی ون توپ تینا لریشن دے بدا خبری پریز دا پیریان کتنا پاسی دل دے بدا خبری پریز او دا نبی علیہ السلام بارکی مشرکان دا ویلیو چی دوی بان لی ون توپ دے او نتربس بھی ریب المنون منگا انتظار کو پدوی بانے دا حوادثو دا مسائب دا مرگ ان ہوا وی ندے دا ہوا ضمیر حضرت نوح علیہ السلام تراجو یعنی ندے اغا الا رجل مگر یو سڑے دے بیہی جنتن چپاغبانے لیون توب دے یا پیریان دی فتربسو نو انتظارو کئی بیہی دا غبارکی حتا حین ترس وقت پورے بس چدالے وانتوبو پیریان تینا پورتشی نو دے بدا خبری پریدی چی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو او دا قرآن پاک خی چی انبیاء علیہ السلام سمر خیر خواہی لٹولا او سمر دا اقل سر مناسب خبری کولے لیکن داغی باوجود ورتا قومن امتن لیونیوی نبی علیہ السلام تے ویلو بلکہ ہر پیغمبر تا خپل قوم لے ونے ویلو زکا اللہ وی اتواسو بہ بل ہم قوم طاغوت تب ویچ دی کافر یو بل توسیت کرے چہ ہر پیغمبر تب منگا شاعر ساہر او لے ونے وائیو قال ویلو حضرت نوح علیہ السلام رب انصرنی اے زما ربا زما مدد و نصرتو کی بما پا سبب دا غس کذبون چدید دروغ نسبت کرنے ماتا یا اللہ نحنیم سوکال وشل او دا قوم دا غشان ماتا دا دروغ نسبت کی قال ویلیو حضرت نوح علیہ السلام رب انصرنی اے زما ربا زما مدد و نصرتو کی بما پا سبب دا غس کذبون چه دید دروغو نسبتنا کئی ماتا او داورت رب العالمین امید آخیری اللہ شورو کی دا انبیاء علیہ السلام لیلی لوی سنیوی دا اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام خیرے نکولے و رب العالمین ورتو استاپ دی قوم کی چی دی سمر مرگر دی ایمان روڑے بزدغ دی ورد نور نسومی دا اتما مساتا نداغی نفس حضرت نوح علیہ السلام خیرے شروع کی لکدا سورہ ہود کی در لطیق دی اللہ ورطوی چکور نور دی ایمان نرادی لکو گوری سورہ ہود دا الله دا طرف نه چکل وحی وشوا نو دا آغی نفس حضرت نوح علیہ السلام خیرے شروع کی. دولسم پارا کی سورہ ہود رازی پاغی کی اللہ رب العزت دی خبر ذکر کرے چی حضرت نوح علیہ السلام تا وحی اکڑے شوا چستا پا دی قوم کی گوری چی چا ایمان روڑے یہ روڑے او نور ایمان لراڑی یا تو گوری شپک دیر شم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَأُوحِيَ وَهِكْرِشِ وَإِلَى نُوحٍ نُوحَ لَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَا أَنَّهُ چِبِشَكَ شَانْدَادَي لن یؤمن ہرگز ایمان نروڑی من قوم کستا دے قومنا الا من مگر ہاغسو قد آمن چمخ کی ایمان روڑے فلا تب تئس نتم غم جنے گا مخف کی گا بما کانو یفعلون فہاغس بانی چدئی کوی وسنا الفل کا جوڑک کشتئی بے آئیننا زمونگ د نظر دڑوان دی و وحینا و زمونگ د حکم مطابق ولا تخاطبنی او ما سرا اللہ وی خبر مکوا یعنی شفارس مکوا فی اللذین دا کسان بارک ظلمو چغی ظالمان و مشرکان دی انہم مغرقون بے شک دوی بغر کڑیشی نو خیر علی شورو کڑیوی چی وحی ورتو شوا قال ویلو نوح علیہ السلام رب انصرنی اے زما رب زما مدد و نصرت کی بما کا بما کذبون بہا غس چدی ماتد دروغ نسبت کی اور رب العالمین خپل کتاب کی منگو تاسو لخی چی گورا پیغمبر تا مشکلات تی ٹول قوم مقابلے تا ولار دے لیکن پدا سے اوقاتو کی نبی دا چانا مدد غواڑی دا چا مدد تا محتاج دے او پکمو الفاظ وی غواڑی چانا غواڑی پکمو الفاظ غواڑی بس دا غدین لے فاوحینا الیہی اللہ وی وحی کڑی ومنگا غطا انسنا الفلکا دا چی جوڑک کشتئی بے اعیوننا زمونگ دسترگو دڑوان دی و وحینا او زمونگ دا حکم مطابق حضرت نوح علیہ السلام کشتی جوڑل شورو کل دی کافران ور پوری بیا خنداگانے کولی مفسرین رکلی حضرت نوح علیہ السلام پہوچ کشتی جوڑولا نوح علیہ السلام بانے چی با تیرے دل خندا بے ور پوری اوکا بے گورا مونگا ویچی اللہ عیاض باللہ دا لے ونے دے زمونگ دا خبر حقیقت و سرگن شو پوچھا کشتے جوڑا حورت بے وی سورت نجارن بادما کنت نبیین وی اس تے ترکانہی کار شورو کو پس دین جمخ کے ہو پیغمبر وی آگا دا نبوت والا کار دے جوڑ پریخو اس تے ترکانہی کار شورو کو سورت نجارن بادما کنت نبیین وی اس ترکانو گرزی دیا و مخیطہ سکول دا نبوت داوی دی کولی اللہ ور تویلیو کشتی جوڑا کا دا اللہ دا حکم مطابقی کشتی جوڑا کا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا کَلَچِ رَاشِ حُکم دَا عَذَاب زمونگا وَفَارَتْ تَنُّورُ آو جوش والو تَنُّور فار یفور دیتا ہوئی چی او بجوش ہوئی او تنور نمراد عام تنور دے چی اور پکی بلی گی داورت اللہ یو نخ جوڑا کڑے ہوا چی دا تنور دا دی نو بروزی نو بس بیا بد عذاب درات لو دا نخی خپل مومنان مرگری دے کے کی نوا اب آمی فسیری دام ویلی چی تنور ویلی کی گی وجہ الارض دیتا وی دزمکی دا دی مخن چی او بدا سی جوش ہوئی او دا چینی پا شکل کی روزی نبیا پا دے کی مرگری دے کینوا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا كَلَ چِرَاشِ حُکُمْ دَا عَذَاب زَمُنْغَا وَفَارَتْ تَنُّورُ او جوش وئی مخدز مکی فَسْلُكْ فِيهَا نَسْوَارَكَ پَدِي كِشْتَئِ كِي مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ دَ هَرْ كِسْمَ جُوْلُو نَدْوَ دُوَا نَرَوْ مَادَا دَا دَ هَرِ جُوْلِي نَا پَكِكِي نَوَا وَأَهْلَكَ آو دَا اخْبَلْ تَابِدَار دِن پَكِكِي نَو اخْبَلْ اَهْلُ عِيَال دَكِي نَو اَهْلُ عِيَال دَ نَبِي دَا آغَ تَابِدَارُ وَأَهْلَكَ آو دَا اخْبَلْ اَهَلْ دِن پَكِكِي نَو إِلَّا مَنْ مَگَرْ آغَ سُوك سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ چڑوان دی تیر شوی دا پاغوی بانی وینا من هم دا دوینا ازلی بدبخلی او تقدیر کی لکلی جدا با کافر مڑکی اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر هاو سوک چڑوان دی تیر شوی دا پاغوی بانی وینا من هم دا دوینا وَلَا تُخَاتُ ابْنِي مَا سَرَ خَبْرِ مَكَوَا یعنی شفارس مَكَوَا فِي الَّذِينَ دَا كَسَانُ بَارَكِ ظُلَمُوا چَغَيْ ظَالِمَانِ یعنی مشرکان دی اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک دوی بغرکڑے شی اللہ خپل پیغمبر توی نوح علیہ السلام تا چی دا مشرکان بارکی شفارس بنکی ذکر دا مشرق قوم بارکی کسوک شفارس ام کی ناغ شفارس نا منظور لکہ ابراہیم علیہ السلام دا قوم لوت بارکی شفارس کڑو چی عذاب دے پی نرازی او لگ محلت دے ورطا ملاو شنو اللہ ورطا سویلیو اگر ای سورہ حود دو لسم پارکی اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام تسویلیو چکلے دا قوم لوت بارکی شفارس کولو سورہ حود کی راضی آیات اگر ایش پا گویایم د سلور او یایم نہ اللہ د ابراہیم علیہ السلام اغا حال ذکر کئ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما هر کل ذهب چلاڑوا عن ابراہیم الروع د ابراہیم علیہ السلام نہ یرا ملائک ورتزانو خیلو چې مون خوستا خوراکو نخوڑو خود تغم مکوا فکر مکوا مونږ انسانان نیو بلکی فرشتی یو چه کلد ابراہیم علیہ السلام نیر لارا و جاعته البشرا اور آغل وغت زیر د بچی چه دا ملائک خمات د بچی پیدا کی دو زیر راکی یجادلنا فی قوم لوط نو جگڑی کولی مون سر پوارد قوم دلوت علیہ السلام کی چدا دے حلاکی گینا او دا سی اولی کول اللہ وی ان ابراہیم لحلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام دیر حلم والو اواہن دیر نرم دلو منیب او اللہ طرف ترجو کون کے و امین کون کے او رب العالمین ورطویا ابراہیم اعرض عن ھذا اے ابراہیم علیہ السلام مخواڑ ود دی شفار سننا انہو بیشک شانداد قد جا امر ربک بیشک راغل دی حکم دربستا چی بس قوم لوت بتباکی و انہم او بیشک دوی آتیہم عذاب رازی بدوی تعذاب غیر مردود چیغا واپس کی دے نشیب نت شفارس مکو دلتم گر نوح علیہ السلام توئی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظُلَمُوا مَا سَرَ بَخَبْرِيَتْرِ نَكَي یعنی شفارس بنکے داغا کسان مبارکی چیغا ظالمان و مشرکان دی اِنَّهُم مُغْرَقُونَ بے شک دوی بغرکڑے شیب فیض استوی تاکل چی برابر شی انتت ومن واغ سوک معاک چی تاسر مرگری دی مومنان دی علل فل کی پا کشتئی تاسو مومنان در سر کشتئی کی برابر کی نئی نو دا دعا بہو آئے فقل الحمد لله الذي نوعی طول حمد نخاص اللہ لردی اللذی حغا اللہ نجانا چنجات راکو منتا من القوم الظالمین دا قوم ظالماننا تاو مرگری بنی دا سوائی چا الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین او دیکی گورا نجات پا دوو طریقو دے یو دا چ اللہ خپل دوستانو مومنانو ته نجات ورکو دشمن هلاک نو حمد د الله پر رحمت چې مومنانو ته نجات ورکو او حمد د دین د دشمنانو په هلاکت ته فقل وای الحمد لله الذي طول حمد نخاص الله لرضی الذي ها الله نجانا من القوم الظالمين چه نجات راکو منتد قوم ظالمانونا بدئی کشتی کی سوارشو لو اللہ طوفان راوس او داسی طوفانو لگاتار باران راوریدو او دزمکی نچینی روانی او دور دور او برالی چه دا غر دا پاسش دا نوح علیہ السلام بچے دا غر دا سر دا پاسوی بچے کشتی کی راسور شا اغوی سا آوی الی جبلی عصمونی من الماء ویزو با دا غرد سر توخی جم او ما با بچ کی آور تای بچینن دا اللہ دا عذاب نسوک بچ کولو والنشن نو دورو بوئی چی دا غرد سر دا پاسش او دی کیو اہل علم دو قولون ذکر کری چی دا توفان پا طول دنیا او کپا خاص علاقہ نو دو قولون مفسرین ذکر کری چونکی سریحی آیات یا دا قرآن پاک سنس پا دی ندر آغل حدیث نو یو قول دا چی دا توفان پا طول دنیا او ایو دادے چدا پا خاص علاقہ بانے دو قولون مفسرینو ذکر کری داو سرس تو آیات مبارکہ کی ورطا دا کشتی ندر آکو زیدو دعا خی چے سوارش خدا دعا ہوائے او چے کل کش ندا ہوائے وقر رب یوائے چے رب زما انزلنی کس کے ماد دی کشتینا منزلم مبارکن پرا نازلی دو د خیر او د برکت سرا وانت خیر المنزلین او تی غورا د کو زون کو نام وانت خیر المنزلین او تی غورا د کو زون کو د نازلون کو نام دا د کشتینا د کو زیدو په وخت دعا وا او دا دعا یواز نه وا سوره هود کی ورته دا دعا خیلی و غری سورہ ہود کی اللہ خپل پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تداوی لیو آیات اتسل ویختم گوری قیل یا نوح احبت بسلام مننا وبرکات علیک وعلا امم ممن معک قیل ویلشیو یا نوح و نوح علیہ السلام احبت کشد دی کشتینا بسلام مننا بسلامت یاسر زمونگ دی طرفنا چی بچ کول والا مونگیو سلامت یاور کول والا مونگیو وبرکات نالیک او کش پا برکتون سر علیک پتا باندی ما پتا استاد مرگرو کی برکات چولی وعلا امم ممم معک او پاغ امتو نبانی دا آغا چانا چتا سر دی نو داد کزیدو دعا ودل تم وی وقر رب انزلنی منزلا مبارکن او منزلا یا ظرف مکان دے یادی دے کی مصدرم کی دی شنو دو مانا گانے وی وقر رب وائے اے رب زما انزلنی کز کے ما منزلا فزید کزیدو مبارکن چی دیر دا خیر او دا برکتوی یا کس کی ما منزلن پرا کزیدو مبارکن دا خیر او برکت سرا وانت خیر المنزلین آو تی غرد کزون کنا ویدا دا کشتینا یا دا بلی سورلین دا کزیدو دعام ویدا کور تسلی دن نکی یوم سلف بازی دا دعاوی لی وی علی رضی اللہ عنہ جمعات سے چھ براتلن دا دعا بے وی رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہ دا خیر او دا برکت پزے کی میرا کس کی چه ناست دے مبارک شکل اسلے گوری جماعت کم کینی او تاوانی لڑش غیبتو کی خلق تنگ کی پریشان کی. نو امام قرطبی ذکر کری علی رضی اللہ عنہ جماعت چه براتلوم بیدا دعا ہوئے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کور تا کسڑے دن نکی گی ام باز سلف نہ دا دعا سدا منقول را. ان فی ذالک اللہ وی بیشک پدی کی لآیات خام خانشانات و دلائل دی موجود و خلق دا پارا، اللہ وی دی امت دا پارا پدی کی نشانات و دلائل چو گر نوح علیہ السلام و داغ مرگر تا پسن جات ملاو شو او دا غی قوم ته تباہی او ہلاکت پس ملاو شو. ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات او دلائل و ان کنا لمبتلین، او بیشکم خامخا امتحان او ازمائش کون کیو، دا دار دے امتحان دے اللہ او از خامخا امتحان راولم، او دا اللہ امتحانات کل دے خوشحالی شکل کیوی نو کل امتحانات د غمونو پریشانی شکل کی د تمام انسانانو زندگی د امتحان او بیشکم خامخا اللہ وی ازمائش و امتحان غستن کیو، ہر بندبانی اللہ امتحان روی لکا اللہ رب العزت بار بار ویلی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، اللہ مرگ و جون پیدا کرے سوک مڑکی گی سوک جون دیکی گی دا سد پار امتحان اخلی چی خیستہ عمل بسوک کے. نبی آیات کی موئی وین کننا لمبتلین، او من خامخا اللہ و امتحان کون کیو، نو پا مسلمانان و مومنان و پا ہر انسان دنیا کے بس امتحان دے، او رب العالمین ایمان والو بانے خوڑیر امتحانات راو دی بیا گو رئی سرنا. ان ہوا کافر ویلیو چند دغنوح علیہ السلام الا رجل مگر یو سڑے دے بیہی جنتن چپدبا نلیون توب دے یا پیریان دی فتربسو بیہی نو انتظارو کئی دے دبارک حتی حین ترس وقت پوری چدا پیریان تی پاسی علیون توب تی لرشی. قال ویلی نوح علیہ السلام رب انصرنی اے زمار بزم امدادو کی بما کذبون پس سبب دا غص چی دا ایمات دا دروغ نسبت کرده فا اوحینا الیه نو وحی کرده منگا غطا نسن الفلکا دا چی جوڑک کشتی بی اعیوننا زمونگ دا نظر و دسترگو دروان نی کما یلیق بشانی و وحینا و زمونگ دا حکم مطابق فا اذا جا امرنا کل چراش حکم دا عذاب زمونگا وفارت تنورو او جوش وی مخ دزمکی دا دزمکی دا مخ نوبدا سی جوش سر روزی یا وفارت تنورو جوش وی تنور دا تنور نوب روزی فسلک فیها نسوارک پدی کشتی کی من کل زوجین اثنین دا ہر کسم جوڑو ندو دوا وَأَهْلَكَ أَهْلُ عِيَال مُؤْمِنًا تَابِدَار إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مَغَرَا وَسُوق چړوان دي تیر شوي د پاغوي باندې وینا منهم د دوینا وَلَا تُخَاطِبْنِي خَبَرِ اتَرِ مَكَوْا مَا سَرَيْنِ شَفَاعَتَوْ شَفَارِسْ مَكَوَا فِي الَّذِينَ دَعَا كَسَانُ بَارَكِ ظُلَمُوا چَغِي ظَالِمَانِ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک دوی بغرکڑشی فَإِذَسْتَوَيْتَ کَلَچِ بَرَابَرْ شِئَنْتَتُ وَمَمْ مَعَكَا وَاغَ سُوكْچِ تَاسَرَ دِي عَلَى الْفُلْكِ پَكِشْتَئِكِ وایا طول حمدنا خاص الله لرضیا الله نجانا چې نجات را کوم ته من القوم الظالمين د قوم ظالمانو نا وقر رب وایا چې رب زمان ذلني منزل مبارکن کوس کې مادری کشتین په کوزیدو د ډېر خیر او د برکت سره وانت خير المنزلين او تی غراد کوزون کو نا او الله غدوا قبولک ځکه نوح علیہ السلام ته ادم ثانی وی ټوله دنیا بیا الله د دنیا آبادک ان فی ذلک بیشک پدی کی لایات خامخ نشانات او دلائل و ان کنا لمبتلین او بیشک مون خامخ امتحان او آزمائش کون کیو دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام دا تسلی دا پار ذکر کا او زمون او تاسو او دا دی ټول امت دا پار پاغی کلوی عبرت تے اس فرمائی ثم انشأنا بیا پیدا کلیو مونگا من بعدهم پس دا دوینا دا حضرت نوح علیہ السلام دا قوم او دا امت دا حلاکت نفس پیدا کریو مونگا قرنن آخرین پیڑی نوری نوری پیڑی مو پیدا کری وی فارسلنا فیہم رسولا نرالی گلے مونگ پاغوی کی رسولا پیغمبر منہم داغوینا داغوی د جنسنا د قومنا د نسبنا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مونږ علی ګلو او هر یو پیغمبر چې قوم تراغله نو داغوی دعوت داو ان عبد الله دا چې یو الله عبادت او بندگی وکړي مالکم نشته د تاسو د پارا من الہن بل حسوک د عبادت لائق قابل او مستحق غیر هو سیوا دغه الله نه یو الله دې چې دا هغه د عبادت او د بندګۍ حقدار دې مستحق دې ما سیوا د الله نه بل حسوک د عبادت او د بندګۍ حقدار او مستحق نه دي افلا تتقون آیا تا سوزان د شرک نه بچ کوي نه هر یو پیغمبر یعنی دغه پیغام دنیا تروړو د یو الله عبادت ته امت تراوللو او ما سیوا د الله نه چا امتونو قومونو د بل چا عبادت او بندگی کولا داغي د منع او داغي د نفي د پارا انبیاء علیهم السلام راغلی وقال الملأ ویلی سردارانو من قومه د قوم د دغه پیغمبرنا الذين هغه سردارانو ویلو کفرو چې هغه کافرو وکذبوا او د دروغ نسبت کړو به لقاء الاخرتی ملاقات د ورځې د اخرت ته وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اصل کې اطرفناهم خپل معنا صدا الله وې ما دنیا کې نعمتونه ورکړیو ډېر مالونه مې ورکړیو او د هر لحاظ سره مې پای باندې وسعت او فراخي کړو وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نعمتونه ورکړیو ما غوې ته په ژوند دنیا کې نو په دغه نعمتونو کې غي مسشيو وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او مسکڑیو مونگا آغی پا جوند دنیا کی. اَطْرَفْنَاهُمْ مَعْنَا دَعْوَا روح المانی ذکر کری اطراف ستوئی اَنَا عَمْنَاهُمْ وَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا نعمتنا میور کریو او فراخی میں کڑے و پاغوی بانے او مترفین بی آغا خلق لموئی چاگئی دا مال او دا دولت دا وجناب غرور او تکبر کی راشی زکا مترفین متکبرین توئی چی دا مال او دولت ناجائز فائدہ والی او اللہ ورط مال او دولت ورکی او اغئی پی رب العالمین نافرمانی کئی زکا امام قرطبی ذکر کریو وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اے وسعنا علیہم نعمت دنیا حتی بتویرو وی مونگ پی دی دنیا نعمتونا فراخ کرو تردی چی نتیجے سرووتا آغی متکبراو سرکششو وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او مسکڑیو مونگ آغی پا جوند دنیا کی نعمتونا مورکڑیو دا آغی دا وجن مسشو نو دغ سردارانو کافرانو چې د ورځ د قیامت نمنلا اغی وی ما هذا الا بشر مثلکم وی نده دا پیغمبر مگر دے خو بشر دے مثلکم ستاسو غنتی تا خو ستاسو غنتی بشر دے د دغ کافرانو خیال داو چې ستاسو غنتی بشر څنګه پیغمبر کی دیش بلکې دای د نبوت رسالت او د بشریت په منس کې تضاد او منافات لیدل چې نبی بشر نشی کېره ما هاذا الا بشر مثلکم وی نه ده دا مگر بنی آدم دے مثلکم ستاسو غنتی یاکل مما تاکلونا خوری دے دا غسنا چې تاسو خوری منه دا غینا تاسو څنګه خوراک کوئ دا غینا دیم خوراک کوي وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ او اس کی دے دا ہا غسنا چه تاسو دا غینس کئی تا دینا پوحانو دا یو قیدہ و نظریہ وا چه نبی سنگا بشر کی دیش او نبی زمون غنتی سنگا خوراک او اسکاک کئی او دا دمکی مشرکانو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارکی مویلی لکو گرئی سور فرقان نلسم پارک راضی دا تلسم پا آخر کیو گو رئی دا تلسم پا رئی پا آخر کیو گو رئی آیات شلم نمبر اصل کی دا جوابو او دا غی اعتراض مخ کیو اعتراض دا کافر و مخ کی شوے گو رئی وم آیاتو گو رئی وم کی اعتراض دے نپدی شلم آیات کی جواب دے وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وقالوا ويلو دي كافرانو ما لهذا الرسول سشوي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرا ياكل الطعام چدي طعام خري يو پلويز پیغمبر نمورو ټي خري خوراک خري وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ او گرزی دخپلو ضروریاتو دا پارا پا بازارونو کی لکمون سالو خرسو نو دیخون بازار کی گرزی وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ او گرزی دے پا بازارونو کی لولا انزل ایلیه ملکن اولی را نازل اولی نشی دویتا یو فرشتا فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا نشیب دا فرشتد دی پیغمبر سر یرور کون کی او یلقا الیه کنزن یا اولی نشیور کی دے دی پیغمبر تے او خزانہ بس بازار تدراوتو ضرورت بنی اغین بلگئی او خرچ کئی با او تکون لہو جنت یا کل منہا یا دشید دی پیغمبر دے پارے او باغ او دے دی داغین خوراک کئی نوی دا سنگا پیغمبر دے کافر ہوئی داغی جواب گردی شلم آیات کی اللہ ذکر کئی الله وی وما ارسلنا قبلك من المرسلين او نورا لگلی من مخکستان د پیغمبرانونا الا انهم مگر بیشک آغوی چیو لیا کلون الطعام خامخا طعام بے خورو ویمشون فی الاسواق او گرزی دل بدغ پیغمبران پا بازارونو کی دخپلو ضروریاتو دپارا ندا اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکے دیو جنگو ردا ناپوها چی دخپلو باطلو پیرانو صفتو نکے و اذا مون پیر سیب چا پروټای نه دیلې ځکه که روټای وګړي خو بیا هوا بنی آدم شکر او دې خو دا الٰه دې مشکل کوشا دې او یا هر چا په ډوډۍ نو لیدلې او ټول مرچا بازار کې په ګرځېدو نو لیدلې دا دې فارش دې بشر ثابت نشي دایو ما هاذا الا بشر مثلکم وی نه دې دا پیغمبر مگر بنی آدم او بشر دې ستاسو غنتی یا اکلو دے خوراک کئی مم مادا وسن تاکلون منہو چتاسو خوراک کوئی داغینا ویشرب مم ما تشربون آو دے سکی دا وسن چتاسو داغین اس کئی ندا خستاسو غنت بشر شو ولئن اطوعتم دغ مشرانو کشرانو تووی کچر تابداری موکا بشرن دیو بنی آدم مثلکم چستاسو غنت دے انکم بیشکتاسو اذل خاسرون خام خایئی باد تاوانیانونا پلوی خسارک بو غرزی گئی ستاسو غنت بشر دے ستاسو غنت خوراک اسکاک کئی آتاسو بد دخبرم منئی آیا عیدوکم آیا وعدہ کئی دا پیغمبر دتا اسرا کدا دا وعدی نشی او دا مانیم دا آیا عیدوکم آیا دا پیغمبر تاسو یرئی انکم دا چی بیشک تاسو اذا متتم کلچ شیطا سمڑو وکنتم ترابن او شیپ دی قبرنو کی خاوری وعزوامن او ڈکی ڈکی انکم مخرجون نو بیشک تاسو بیارا پور تکڑے شئی او روی بستے شئی دا پیغمبر دلدا خبری کئی چی تاسو بمڑ شئی خار بشئی اڈوکی اڈوکی بشئی نو دا پیغمبر خوئی چی بیا بجوندی کی گئی گروی دا سی دا قل خلاف خبری در لکئی او تاسوی خبر منئی اکثر کافر دا سیو لکد اللہ دا توحید نے انکار کولو دوبارہ جوندن نے انکار کولو اگورا دا دوبارہ جوندن منل دیتا انقلابی نظریہ و عقیدہ ہوئی کدا عقیدہ جوڑا نشی چیز برا پورتکی گا مومان با اللہ تا پوس کئی نو ہر سڑے چسی خواہد بس آدے کئی زکا آغا دا مخینا نظریہ جوڑا کڑی چیز را پورتکی گا منو خوچ مرشم خارے بشم بس راشا خوچ صدی پا دیزل رازی آغا شان کوا ظالمان جوندن تیرے دیتا انقلابی عقیدہ ہوئی دا مسلمان چی خلپ واق کدا غگنے پہ حفاظت تی لاس پہ حفاظت تی ظلم زیادے نکی نو دا عقیدہ زلکی پرتر چی زخبنن مال اللہ وسرا کڑے زیادے او ظلم بھوکم خود پختنی او زیشتا نو آغی زندگی کی انقلاب روستے پردے مال تا نزور نزدی کی گی پردے عزت لوٹی او ہر قسم پرہیزان زندگی اختیار کرے ہائے ہات ہائے ہات لما توعدون دا ہائے ہات اسم فعل لے امام روح المانی ذکر کرو ہائے ہات لما توعدون اسم صوت تے او فاعل لدی پدی کی مستتر دے مانا دی سوا ہائے ہات بعد التصدیق او صحت او الوقوع ہے ہاتا لرد تصدیق لرد صحیح والے او لرد واقع کی دل لما دا غس تو عدون چتا اسر وعد کی دیشی دا پیغمبر چوئی قیامت برازی مڑی بجوندی کی دا ڈیرا ددی وقوع ددی خبر صحت او ددی تصدیق ڈیرا لری خبر را او دا تکرار د تاکید د پاره ده او دا کلمه و ارازیم غالبا مکرر مکرر رازی های هاتا لری دی تصدیق های هاتا لری دی واقع کی دلو صحت لما دا خبری تو عدون چی تاو سر واد کی دیشی دا پیغمبر چی وی چی جوندی کی گئی با او دا حساب کتاب یوزے دے او جنت او جہنم دے او مالکی حقیقی او خالقی حقیقی بتپوس کئی دا خبری و یرا داخل لری پدی ترتیب گرد انبیاء علیہ السلام مخالفینو دا مشرکان و ذہن جوڑولو دا در تا قرآن خی کا انبیاء علیہ السلام دا حق رابللو طرف تا دعوت و محنت کرے نوگو رب المقابل سمر محنت کی پیغمبر مختصر خبر بوکا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو سرداران بیا سوئی ما هذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون الا اوگت تکریر دے پورے کڑے ان ہیا الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین دی ہیا دا ضمیر دے او دا آیت دے دے رست کلام تا او دا سے ضمائر قرآن پاک کی سور مقامات کی رضی آغا دے کہ دا جائز وی چی رست خبر دا آغی تفسیر کئی نو دا دہی ضمیر دے رست حیاتنا دنیا تراجے دے انہی ندے دا الا حیاتنا دنیا مگر جون زمونگ دے دنیا دے بس دا جون دے دا پا مزو چرچو خواہشاتو تیرول گوڑی او چی پزل سارمان پریرز انہی الا حیاتنا دنیا ندے دا مگر جون زمونگ دے دنیا دے دا کافر و خبر اوز بازی مسلمانان ام ناپوئے یعنی اللہ کی رضی جواندے ہوئی سچی دے خواہ خی بس پہلے سا ارمان مپریدہ پہلے بانے سا ارمان مپریدہ دا خبرہ حقیقت کے دے کافر ہو ان ہی ندیدہ الا حیاتنا الدنیا مگر جون زمونگ دے دنیا دے نموتو مڑکیگو و نحیاو جوندکیگو دی علماء گن توجیحات ذکر کری چی سنگا مڑکی گو جوندی کی گو وی نموتو یو دات تفسیرم ذکر کرے منگا مڑو یعنی نطفو و نحیا نو اللہ دو نطفین جوندی کو بس خو نطفو مڑو اللہ دو نش نشتو کو او دا پیغمبر چی وی بیاب مڑکی گئی و جوندی کی گئی با وما نحنو بمبعوثین منگا نیو دوبارہ دا قبر نرا پور تکڑی شویم بیا دوبارہ راپورت کی گنا یادا ما نام و نموتو مڑکی گو پیت بار د بدننو و نحیا او جوندی کی گو پیت بار د باقی پات کی دو دا اولاد مو خبلار شو بس اولاد ما مپاتی شی او دا دنیا دا یو مڑکی گی ابل پاتی کی گوی بس دا یو نظام دا غشان شورو دے نموتو و نحیا او یو درم توجیم علماء ذکر کرے او دا دی اندوان و عقیده دا او دا باز نور و کافر اغی تا وی عقیده دا تناسخ دی اندوان و دا عقیده دا چی او سڑے خزندگی تیره کنو دن چی دا روح زی نو پخشی کی وردن نش او که گڑا وڑا زندگی تیره کی نو دا دن روح چیوزی نو پسپی کی او پخینجر کی وردن نشی نو نمو تو وی بس مڑ کیگو و نحیا و جوند کیگو روح چی مونگ نوزی نو بیا پو بلشی کی وردن نشی نو دیتا وی مذہب دا تناسخیو او دا ہندوانو دا عقیده دا نور و کافرم دا عقیده دا نور و کافرم دا عقیده دا نمو تو و نحیا وی بس مونگ مڑ کیگو و نحیا و جوند کیگو او دا قبر پرست مورت ورنیز دیو ویر بابا مرشے خود زمری شکل کی رووتو وی گئی پا خبرہ یعنی روح اغیر کی وردن نشے سو کوئی دسوی شکل کی رووتو آسو کوئی فلانی شکل کی رووتو نموتو و نحیا مڑکیگو و جوندکیگو وما نحنو بمبعوثین آنی امگا دوبارہ را پورتکڑی شوید قبرنو نام منگ دوبارہ را پورتکی دے نشو ان ہوا الا رجلن او دا پیغمبر چوئی کمی خبری کئی ان هو ان ده دا الا رجل مگر یو سړی دی افترا علی الله کذبا جوړ کړی دی په الله درو ویلا دې دروغ ویل اعوذ بالله چې پیغمبر دا دروغ وی چې تاسو بجوند شي ور صبر د باطل لپاره مهنت کوي یو صفه هغه مل او د خپل کو شران وبانه خواریو کا ادا موږ تاسو له الله رب العزت خیم چې کافر خود کفر د پاره دومره مهنت کوي هغه د پاره څنګه سوچونه کوي او خود ساخته دلایل ګوري او ایت د ایمان او د دین په دعوت باندې شرمه نن مسلمان دا غسیه قیدینه گاونډی خبر نه کوئی گئی په خبره و د چاله توحید دا قیدې سو نو کو دعوت ور نو کو خود له خلق دعوت ور کوي ان هو ان دې دا پیغمبر الا رجل مگر یو سړی دې افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ وما نحن له بمؤمنین او مونگا نیو پا دی ایمان روڑن کیاو دا دی دا خبر تصدیق نکو اللہ اخبر حبیب توئی انبیاء علیہ السلام دا سے دعوت پیش کرے او دا قوم ورسرا دا دعوت پرت کی دا نظریہ آخر پیغمبر آ پیغمبر بتنگ شو ہر دور کی قال ویلیو دغی پیغمبر رب انصرنی بما کذبون اے زما ربا زما امداد او مددو کی بما په سبب دا غس کذبون چې دی قوم ما ته دروغ نسبت کو دا ورته خی چې مشکلات او تکالیف کی ګره نبی چاته جاړي او په کوم الفاظ الله نو سوال کوي لکه نوح علیہ السلام بارکیم در تویلو آیات په گشتم کې وای قال رب انصرنی بما کذبون نوح علیہ السلام مشکلاتو کی چاته جاڑی مدد چانو غواڑی قال نوح علیہ السلام ویلیو رب انصرنی اے زما ربا زما مدد او نصرتو کی بما کذبون پس سبب داغی چی دی مات دا دروغ نسبت کڑے نو دادر تخی چی ہر پیغمبر دا سی ویلیو قال رب انصرنی بما کذبون ویلی دغی پیغمبر اے زما ربا انصرنی بما کذبون مدتو کی زما پس سبب دا آغس چدئی مات دروغ نسبت کرے قال رب العالمین بور توحیو کا چی اے زما پیغمبر پریشان کی گما عما قلیل دا عما دیدے کی پمانا دا بعدو دے یعنی بعد قلیل پس دا سلگی زمانینا پس د سلگ وقتنا لیسبحن نادمین خامخاو بگردی دا دشمنان د دین او د توحید خپیمانا بای خوبیا با خپیمانتیا سفید ورنک قال رب العالمین بورتوی عما قلیل پس د سلگ وقتنا لیسبحن نادمین خامخاو بگردی دا خپیمانا او دا قلیل اللہ پر نسبت تے کلا گورا پر دیکی کلو نہ لگی لگتا اس تیر موسیٰ علیہ السلام خیرے ہوکی نسلویخ کالا پس اللہ فرعون رولی فا اخذت ہم السویحتو نرانی ولیو دویل رچغیب اللہ و اسم رلوی غرور و تکبر او اللہ با جبریل امین علیہ السلام رولی گلو دایا غیوی چغی لاج بچا سرنو دا اسوی حتون مراد چغد جبریل امین علیہ السلام دا او دا سی دا چغی عذابونا پا قوم دا صالح علیہ السلام او پا نور قومون راغلیو فا اخذت ہم اسوی حتو ننیولیو اغیلر چغی بالحق پا عذاب سرا پا حق سرا چغی نیولیو فجعلناهم غثاءن نگرزولی وغی منگ غصا ان خسو خشاک غصا دیتا ہوئی لکا بارانو شی او لازان سرا لرگی مرگی والی یو شیبل شی والی ناغا بیا یو طرف لو غرزی سخان پراتوی او تک توروی غصا غشی تا ہوئی چی دا باران دا وجی نا باران سیلا بیو سی بیا پنورو چی نا تک تور شی فجعلهم غصا ان نگرزولیو دی غصا ان خس خشاک گرزولیو دوی لر غصا ان کا غصا السیل او غصا السیل اغیتا وی بارانوشی نو دریاب او خوڑ راشدان سر پانی لرگی زاڑ راوالی نو دیتا غصا وی فبعدن نو لر والدیوی حلاکت و تباہی دیوی للقوم الظالمین غثاءن نگرزولی وغی منگ غثاءن خس و خشاک غصا دیتا ہوئی لکا بارانوشی اولا دان سرا لرگی مرگی والی یو شیبل شی والی ناغب یا یو طرف لو غرزی سخاپ راتوی او تکتوروی غصا غشیتا ہوئی چی دا باران دا وجی نا باران سیلا بیو سی بیا پنوروچ شی نتکتور شی تکتور شی فجعلهم غثاءن نگرزولیو دی غصا ان خس خشاک گرزولیو دوی لر غصا ان کا غصا السیل او غصا السیل اغیتا ہوئی بارانوشی نو دریاب او خوڑ راشدان سر پانی لرگی زاڑ راوالی نو دیتا غصا ہوئی فبعدن نو لر والدیوی حلاکت و تباہی دیوی للقوم الظالمین دا پار دا قوم ظالمانو ظالم قوم دی بعدن لری دیوی دا اللہ دا رحمتنا حلاکت دیوی ظالمانو لرا فبعدن لری والی و حلاکت دیوی للقوم الظالمین دا پار دا قوم ظالمانو دیا گوری سر ثمان شعنا او بیا پیدا کړیو مونږه من بعدهم پس دا غوینا قرنن آخرین پیړی نوری فارسلنا فیهم رسولا نور علی گلیو مونږ پاغوی کی رسولا پیغمبر منهم دا غوی د نسب او د جنس نا او دغه پیغمبر قوم ته ویلی و نعبد الله دی یو الله عبادت او بندګیو کوي مالکم نشت دے تاسو دے پارا من الہ غیرو بل حسوک معبود پا حق سر غیر دا اللہ نا بل حسوک حق دار دے عبادتو دے بندگی رئی غیر دا اللہ نا افلا تتقون آیا تاسو زان دے شرک نبچ کوئینا وقال الملعو ویلیو سردارانو من قومه د قوم د دغی رسول الله الذين هاغ سرداران ویلو کفرو چ کافرو وکذبوا او د دروغ نسبت کړو بلقاء الاخرتی ملاقات د ورځ د اخرت تا واطرفناهم مالدار کړو مونږه وی نعمتنا مور کړو وی تا فراخی کڑی و مونگ پاغوی فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی آدور مال و دولت و چیئی بیا مسیوی پا غرور و تکبر کی رغلی ما هادا الا بشر مثلکم وی ندی دا رسول مگر بنی آدم دے بشر دے ستاسو غنتی یا کلو دے خوری مم ما دا غسن تا کلون منہو چه خوری تاسو دا غینا و یشربو مما تشربون او دیس کی دا غسن چه تاسو دا غین اسکی ولئن اطوعتم بشرن او کچر تاسو تابداریو کد بشرن دیو بنی آدم بے شک تاسو په دغه وخت کې خامخا یی بد تاوانیانو نا آیا ایدکم آیا وا آیا یریدا پیغمبر تاسو آیا دے وعده کوي تاسو سرا انکم بے شک تاسو ازامتم کله چې شی تاسو مړو وکنتم ترابن نو شی خاوري و عزوامن وډکی وډکی انکم مخرجون نو بیشک تاسو با دا قبرو نرویستے شئی حی حاتا حی حاتا لرد تصدیق لری دے تصدیق لما دا غس توعدون چی تاؤسر وعد کی دیشی انہی اندی دا اللہ حیاتنا الدنیا مگر جون زمند دنیا دے نموت و نحیا مڑکی گو جون دکی گو وما نحن بمبعوثین آو نیو منگا را پورت کلشید قبرننا ان هو من نذر پیغمبر الا رجل مگر یو سڑے دے افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ کڑی دی الایاد باللہ پا اللہ دروغ وما نحن له بمؤمنین او نیو منگ دد پا خبر ایمان روڑن کی او دد خبر تصدیق ان کی قال ویلی دغ پیغمبر رب انصرنی اے زما ربا زما امداد کی بما کذبون سبب داغ چی مات دروغ نسبت کرے قالا قال ویلیو اللہ رب العزت عما قلیل پس دسلگی مدینا لیسبحنا خامخاو بگرزی دی نادمین خمیمانا فأخذتهم السویحتو رانیولی وغیل رچغی بالحق پہک سرا فجعلناهم غثاء گرزولی امنگا غی خسو خشاک فبعدن نلر والدی وید رحمت دا اللانا للقوم الظالمین دا پارد قوم ظالمانو صلی اللہ ثم انشأنا او بیا پی دا کریو منگا بم بعدهم پس دا حلاکت دا غوینا قرونن پیڑی آخرین نوری ثم انشأنا بیا پیدا کری وی مونگا من بعدهم پس د ہلاکت د دوینا قرونن پیڑی آخرین نوری ما تسبقو نشلوان دکی دے من امتن یو امت اجلہا دخبل نیٹھینا دی امت دا حلاکت او دا وفات کما نیٹھا چی اللہ لکلی دا غین روان دکی دے نشی وما یستاخرون آو نرستو کی دے شی رب العالمین دا ہر یو امت دا پارا یو معلوم نیٹھا لکلی دا حق نیٹی نا نسو کرستو کی دیشی نرواند کی دیشی لکساری سورہ یونس کی تفصیلا تیر شل چی رب العالمین فرمائی دا ہر امت دا پارا ما یو نیٹلی کری دا غی نرواند کی دل کی دیشی نمخ کی دل کی دیشی لکا آیات دید پارتائی دیوی گورائی سورہ یونس کے ساری تیر شل آیات مبارکہ یو کم پنزوستم دے یولسم پارکی سورہ یونس راضی فرمائی قل ورتوائے اے حبیب لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا نیم مالک دخل زان د پارا ضرن د ضرر د فقولو ولا نفعا نو ند فائدہ